Oier Gomezen dosirian, beraz egun jakin dela erabakia, beraz Clara Rouget, bere abokata zira, zer da erabakia beaz? Bai, beraz gaur Pariseko aplikazioneko, kondenen aplikazioneko tribunalak auzitegiak bere erantzuna eman du, eta oieren kondenaren suspentsua iragarri du. Eta horrek eran nahi du, beraz alde hortarik, bon, libratua izaiten alitaikela, baina euroaginduak gelditzen dira oraino ikertzeko? Bai, hori da. Gaur bertan emaiten da beraz bere kondenaren suspentsua, ja bere kondena suspenditua da, eta aste azkenian aztertuko dira egineak izan diren askatasun eskaerak hiru euroaginduen prozeduretan. Eta printzipioz aste azkenian jakin bajo genuken Pariseko kurdapelak zenolako posizioa hartzen duen, askatzen duen oier prozedura hoietan, bai. Pentsatzen alda, bide beretik joanen direla? Espero da, behintzat normalian, erabaki importanteena gaurkoa zen. Goedo gaurkoa da, beraz, suposatzen alugu, aste azkenean segituko dutela. Naiz eta ziurtapienik izan, baina bai pentsatzen alda bide beritik joan den dela. Edo behintzat, bai, esperantza ukaiten alugu bai. Eta oier Gomezen osagarriaz, baduzi azken behirik? Ez hori momentuz hori oitxuiten dugu, jaren hori jendeia. Azpimarratzekoa da, ala ere da hori, Pariseko kondenan aplikazioneko auzitegiak bere erabakia hartu duela, beraz hori jaren osasunegoera ikusita. Bi baldintzak bete baitzitun, edo baititu, hau da bere osasunegoera eta ez dela bateragarria presondegiarekin bat, eta bigarrena bere pronostiko bitala zalantzan edo jarria dela. Eta beraz, auzitegiak ere ikusi du, ez zela inongo arriskurik infrakzionea berriz egiteko, oieren partetik, bat bere osasunegoera kontutan hartuta, eta bigarrenik eta hori biziki importantea da, goera politikoa ikusita. Eta bere erabakian bertan komentatzen du, bai 2011-tik eta erakundeak borroka armatua bertan bera utzi duela, eta gainera duela gutxi bere armak utzi dituela. Bo, hala, Klara, metxian itza. Ba, mi esker zuri. Hala, izan untxabeaz, metxi, bai. Adio, bai.